Book 2 17 17 Rondom het huis. Rondom het huis. Hier is ons huis. Hier is ons huis. Het dak is boven. Het dak is boven. De kelder is beneden. De kelder is beneden. Achter het huis is de tuin. Achter het huis is de tuin. Voor het huis is er geen straat. Voor het huis is er geen straat. Er staan bomen naast het huis. Er staan bomen naast het huis. Hier is mijn woning. Hier is mijn woning. Hier zijn de keuken en badkamer. Hier zijn de keuken en badkamer. Hier zijn de woon- en slaapkamer. Hier zijn de woon- en slaapkamer. De voordeur is gesloten. De voordeur is gesloten. Maar de ramen zijn open. Maar de ramen zijn open. Het is heet vandaag. Het is heet vandaag. Wij gaan naar de woonkamer. Wij gaan naar de woonkamer. Daar is een sofa en een fauteuil. Daar is een sofa en een fauteuil. Neemt u plaats. Neemt u plaats. Daar staat mijn computer. Daar staat mijn computer. Daar staat mijn stereo. Daar staat mijn stereo. De televisie is helemaal nieuw. De televisie is helemaal nieuw.